Lukas bab 8. Ora let suwi, Gusti Yesus mlaku turut kutha-kutha lan desa-desa, tujuane ngelarke kabar kabungahan bab kratone Gusti Allah. Rasul 12 uga melu. Kejaba para rasul, uga ana wong wedok siji loro sing melu. Wong wedok-wedok, sing wis ditambani karo Gusti Yesus saka lelara, lan pangwasane demit kaya dene Maria, sing celukane Magdalena, sing demite pitu wis ditokke. Uga Yohana, bojone Kusa. Kusa kuwi ministere Ratu Herodes. Semono uga Susana, lan wong wedok-wedok liyane padha melu Gusti Yesus. Wong wedok-wedok iki, anggone ngladeni Gusti Yesus lan para rasul, disangga saka sak duweni dhewe. Wong pirang-pirang saka kutha-kutha kabeh padha teka terus. Kadung kabeh wis ngumpul, Gusti Yesus terus mulangi nganggo gambar ngene. Eneng sawijine wong budal nyebar. Sabarengi nyebar, eneng wiji sing tiba nang dalan, terus kepidok-pidok wong liwat, lan uga eneng sing dipangan manuk. Eneng wiji uga sing tiba nang lemah atos. Kadung mulai tukul, terus garing. Awit lemahe garing. Eneng wiji liyane meneh tiba nang tengahe riri. Kadung tukul, terus kecepit karo riri mau, terus mati. Nanging uga eneng wiji sing tiba nang lemah apik. Wiji iki terus tukul lan ngetokke woh akeh, atusan. Gusti Yesus terus nutup tembunge kuwi ngomong ngene. Sopo sing duwe kuping, rungokke sing apik tembungku mau. Para rasul terus takon marang Gusti Yesus, apa tegese gambar wong nyebar kuwi mau? Saurane Gusti Yesus, pituture kratone Gusti Allah sing kasimpen wis diudharke marang kowe. Nanging wong-wong liya mung diwulangi nganggo tembung gambar supaya senajan nyawang nanging ora weruh lan senajan krungu nanging ora dunung. Gusti Yesus terus ndunungke gambar wong nyebar mau ngene. Wiji kuwi pituture Gusti Allah. Wiji sing tiba nang dalan kuwi nggambarke wong sing krungu pituture Gusti Allah. Nanging setan terus teko nyaut pitutur mau sangka atine wonge. Dadine wonge terus ora bisa percaya lan ora bisa nemu keselamatan. Lah wiji sing tiba nang lemah atos kuwi nggambarke wong sing krungu pituture Gusti Allah lan nampa karo bunga. Nanging pituture ora ngoyot tenan. Wonge sing percaya namung sedilut. Nek kangelan teko, wonge terus semplak pengandeli. Wiji sing tiba nang tengahe dukulan ri, kuwi nggambarke wong sing rungokke pituture Gusti Allah, nanging pitutur mau kalah karo rasa sumelang, kasugian, lan kesenengane donya. Dadine pitutur mau ora bisa merasuk ing ati, lan ora bisa ngetokke percaya sing mantep. Lah wiji sing tiba nang lemah apik kuwi nggambarke wong sing ngrungokke pituture Gusti Allah, terus mikir pitutur kuwi nganggo ati sing resik terus dilakoni. Dadine pitutur kuwi nukulke percaya sing mantep ing atine wong kuwi. Gusti Yesus neruske piwulange ngene. Mosok eneng wong nyumedian terus dikrukupi tenggo apa didekek nang ngisor amben? Mesthi ora. Diane mesti didekek nang meja supaya sapa wae sing mlebu bisa weruh padange. Awit, barang sing kasimpen mesti bakal metu, lan perkara sing didelikke mesti bakal ketok lan dikabar-kabarke. Mulane, dipikir sing apik, kepriye nggonmu ngrungokke pitutur iki. Awit, sapa sing wis duwe bakal ditambahi. Nanging, sapa sing ora duwe apa-apa malah bakal karebut apa sing dikira diduweni. Gusti Yesus diparani karo ibune lan sedulur-sedulure. Nanging saking okeh wong-wong kuwi ora bisa nyedhiki dekne. Terus eneng wong ngomongi dekne ngene. Guru, ibumu lan sedulur-sedulurmu nang jopo, kepingin metuki kowe. Nanging Gusti Yesus semawur. Ibuku lan sedulur-sedulurku, kuwi kabeh wong sing ngrungokke lan nindakke pituture Gusti Allah. Ing sawijine dina, Gusti Yesus lan murid-muride padha numpak perahu. Gusti Yesus ngomong marang murid-murid mau. Ayo padha ngabrah. Terus budal. Nanging sakbarenge ngabrah, Gusti Yesus keturun. Lah terus dadakan wae neng mirkono eneng ombak gedhe teko. Praune kelebon banyu sampai medeni. Murid-murid mau terus buka Gusti Yesus ngomong. Guru, guru, awake dhewe kelep. Gusti Yesus terus tangi, lan angin lan ombake terus diperintah kokon mandek. Angin lan ombake ya terus anteng. Gusti Yesus terus ngomong marang murid-muridnya. Landi pengandelmu. Murid-murid mau podo wedi, lan gumun banget. Terus podo ngomong marang sak podo-podo. Wong iki sapa to? Kok angin lan ombak manut marang tembunge? Gusti Yesus lan murid-muride podo numpak perahu, terus tekan bawa Gerasa, neng wetane bawa Galilea. Kadung Gusti Yesus wis medho neng daratan, terus eneng wong lanang sing dikuasani demit marani dekne. Wong mau tekane songko kuto, lan nyewe suwi, wonge ora nganggo salin, lan ora manggon neng omah. Manggone neng guwa-guwa, sing dinggo ngubur wong mati. Kadung woro Gusti Yesus, wonge terus bengok, lanipun neng ngarepe, terus ngomong karo suara banter. Yesus, anak Gusti Allah sing kuasa dhewe. Aku arep mbukake. Aku nyuwun tenan, aku aja dipiloro. Wonge ngomong ngono kuwi, awet demite wis diperintah karo Gusti Yesus kongkon metu. Awet demite ajek ngeret-heret wonge. Wonge wis dilebokke nang strapan. Lan dirantai tangan lan sikile karo wong-wong. Nanging meksa bisa medot, terus digawa karo demite neng wusten. Gusti Yesus terus nakoni wonge. Sopo jenengmu? Smaure? Jenengku Legion. Awet demit pirang-pirang manggon neng awake wonge. Demit-demit mau terus nyuwun marang Gusti Yesus, supaya ora ditundung mlebu neng jurange wong mati. Cedhek karo panggonan kono, eneng babi pirang-pirang padha golek pangan neng gunungan. Demit-demite padha nyuwun marang Gusti Yesus supaya kelilan mlebu neng babi-babi kuwi. Gusti Yesus ngelilani. Demit-demite terus padha metu saka wonge, terus padha mlebu neng babi-babine. Babi-babi mau terus padha njegur neng mir saka gunungan kono, terus padha mati. Wong-wong sing angon babi-babi mau wero lelakon kuwi, terus padha mlayu neng kutha, ngomong-ngomongke bab lelakon mau neng kutha kono, lan desa-desa neng sakiwa tengene. Wong-wong sing krungu, terus padha budal ndelok lelakon mau. Kadung marani Gusti Yesus, terus padha wero wonge, sing maune dikuasani demit. Wonge njagong neng sandingi sikile Gusti Yesus, saiki wis nganggo salin, lan sirahe wis waras. Wong-wong sing saka kutha mau malah terus padha wedi. Wong-wong liyane sing padha weruh dhewe terus padha ngomongke bab nggone Gusti Yesus nundung demit-demit sing wasani wong mau. Wong kabeh ning bawa Gerasa kono terus padha nyuwun banget marang Gusti Yesus supaya lunga saka panggonan kono. Awit wong-wong padha wedi banget. Mulane Gusti Yesus ya terus numpak perahu lunga saka kono. Arep balik neng panggonan sing dhisik. Wong sing maune dikuasani demit, terus nyuwun banget marang Gusti Yesus, arep melu dekne. Nanging Gusti Yesus orang lilani. Gusti Yesus ngomong, kono kue balik nang desamu wae. Lan wong-wong diomongi bab sing ditindakke karo Gusti Allah ing uripmu. Wonge ya terus balik. Lan wong sak kutha kabeh diomongi apa sing ditindakke karo Gusti Yesus ing uripe dekne. Kadung Gusti Yesus balik, lan tekan gone, dene dipethok wong pirang-pirang sing podo bunga. Awit wong-wong pancen wis ngarep-ngarep dekne. Neng kono, eneng wong marani Gusti Yesus. Wonge jenenge Jairus, pengarepe sinagog kono. Jairus nipon neng ngarepe Gusti Yesus, lan nyuwun banget marang dekne, kongkon teko neng omai. Jairus nduwe anak namung siji, anak wedok. sing umure 12 taun. Bocahe loro nemen, wis arep mati. Gusti Yesus terus budal ning omahe Jairus. Ning dalan, wong-wong padha desek-desekan arep melu Gusti Yesus. Ning kono, eneng wong wedok sing wis 12 taun suwene lara ngetokke getih. Bandane wis entek kanggo bayar dokter. Nanging durung bisa mari. Wong wedok mau bisa nyedeki Gusti Yesus saka mburi, terus ndemek gombyoke saline. Sakwat getihe mampet, Gusti Yesus terus ngomong, "Sopo sing demek aku? Jalaran ora eneng sing ngaku." Mulane Rasul Petrus terus semaur, "Gusti, wong sing ngesuk-esuk kuwe okahe kaya ngene iki. Lah kuwe kok takon sopo sing demek kuwe?" Nanging Gusti Yesus ngomong, "Eneng wong sing demek aku. Aku kerasa awit eneng kekuatan metu saka awakku." Kadung wong wedok mau ngerti nek konangan, wonge terus nipa ning ngarepe Gusti Yesus. Ning ngarepe wong oke kono, wong wedok mau terus ngomong keneng apa dekne kok ndemek saline Gusti Yesus. Lan kepriye anggone dekne bisa mari sakuat. Gusti Yesus terus ngomong, "Bener kowe, Wok. Pancen pengandelmu sing marake kowe mati. Kono mlaku sing apik-apik." Donge Gusti Yesus sijik ngomong iku, kok eneng wong teko sangka omahe Jairus terus ngomong, "Bapak Jairus, ora usah ngrusuhi gurune meneh. Awit anake wis ninggal." Gusti Yesus krungu kabare wong mau, terus ngomong marang Jairus, "Jairus, ojo bingung. Ngandelo wae. Anakmu bakal mari." Tekan omahe Jairus, Gusti Yesus ora nglilani wong liyane melu dekne. Namung Rasul Petrus, Yohanes, lan Yakobus, lan wong tuane bocahe entuk melu mlebu. Wong-wong padha sedih lan padha nangisi bocahe. Gusti Yesus ngomong marang wong-wong kuwi, "Aja padha nangis. Bocahe ora mati, namung turu." Wong-wong padha ngguyu awit ngerti nek bocahe wis mati tenan. Gusti Yesus terus nyekel tangane bocahe, terus diceluk, "Wo, tangio." Bocahe terus urip meneh, terus sawat kadek. Gusti Yesus terus ngongkon ngekei mangan bocahe. Wong tuane bocahe gumun banget. Nanging Gusti Yesus mengengapar-ngaparke bab lelakon kuwi.